Europa FM, ora 7. Iulia Noghi vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bun găsit la știri! După ce aseară președintele Klaus Iohannis a respins integral remanierea guvernului, premierul Viorica Dăncilă anunță că va merge în Parlament cu o nouă formulă guvernamentală care să obțină votul de încredere al legislativului. Resping în integralitate remanierea propusă de premier. Vom merge în Parlament și vom încerca să obținem susținerea necesară pentru a ne duce mandatul până la capăt. Mii de britanici au ieșit în stradă seară după ce premierul Boris Johnson a cerut suspendarea Parlamentului, iar regina Elisabeta a II a acceptat cererea. Înapoi în țară, mai multe persoane au fost reținute în cazul centrului de reeducare din Maramureș, un paravan pentru exploatarea unor copii din Germania. Iar vremea se menține și astăzi călduroasă, caniculară în sudul și vestul țării. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Tensiunile de pe scena politică sunt departe de a se fi încheiat. Cu propunerea de remaniere a executivului refuzată de președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă anunță că va merge în Parlament și va încerca să obțină susținerea necesară pentru a duce mandatul guvernului până la capăt. Președintele Klaus Iohannis a respins ieri toate propunerile de miniștri și a vorbit despre o soluție de tranziție care să înlocuiască actualul guvern. După schimbul de replici între palate, fostul partener de guvernare, liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a avut o replică dură pentru premierul Viorica Dăncilă într-un mesaj pe Facebook în care i s-a adresat ironic cu „Dragă Viorica”. Resping în integralitate remanierea propusă de premier. Președintele Klaus Iohannis a respins restructurarea guvernului propusă de premierul Viorica Dăncilă, dar a dat asigurări că România nu va intra într-o criză profundă. Există suficiente voturi în Parlament pentru a susține chiar și o soluție de tranziție. În replică, premierul Viorica Dăncilă l-a acuzat pe șeful statului că a înlocuit funcția de mediator cu partidele politice cu cea de sabotaj. Este un comportament la fel de imatur și egoist ca cel al domnului Tăriceanu. Unul abandonează guvernarea, altul blochează numirea miniștrilor. În contextul ruperii coaliției de guvernare prin plecarea ALDE, Klaus Iohannis a cerut guvernului să meargă în Parlament pentru un vot de reconfirmare. Dacă noua configurație a guvernului va trece în Parlament, nu voi permite PSD să-și bată joc de România și de români. În ciuda tuturor acestor obstacole din ultimele zile și a tuturor acestor domni cu pretenții de bărbați de stat, noi ne vom continua activitatea. Vom merge în Parlament și vom încerca să obținem susținerea necesară. Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, i-a răspuns pe Twitter Vioricăi Dăncilă după ce aceasta l-a acuzat că a abandonat guvernarea. Dragă Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge în Parlament ca să facem un guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum în Parlament trimisă de domnul Iohannis fără mine, a scris Călin Popescu-Tăriceanu. Am ascultat-o cu explicații pe colega noastră Liliana Nicolae. Ce ar putea totuși să însemne soluția de tranziție la care a făcut referire Klaus Iohannis în declarația de la Cotroceni? Sunt două variante, susține Moise Guran, realizatorul emisiunii România în direct de la Europa FM. Fie un guvern de uniune mai largă sau mai restrânsă, un guvern PNL, USR, eu mă îndoiesc că ALDE și Pro-România ar intra într-o guvernare. Deci sub nicio formă guvern de uniune națională? Nu, că exclus așa ceva. Nici cu PSD-ul, dar nu cred că nici PNL-ul, nici USR-ul n-ar accepta să intre cu Victor Ponta la guvernare, iar Ponta știe asta și se bazează și folosește acest lucru ca să-i sperie. Deci un guvern PNL-USR minoritar, eventual susținut în Parlament. Altă soluție nu mai e decât soluția unui guvern tehnocrat. Printre propunerile refuzate de președinte se numără și numele Danei Gârbovan, susținută de PSD pentru funcția de ministru al justiției și care a anunțat aseară că își retrage demisia din magistratură. Părăsirea magistraturii era necesară pentru a fi numită în cabinet. Dana Gârbovan spune acum că va cere secției pentru judecători al CSM să ia act de acest fapt și să îi permită să redevină judecător. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. La Londra, mii de britanici au ieșit în stradă seara după ce premierul Boris Johnson a cerut suspendarea Parlamentului din septembrie până la 14 octombrie, iar regina Elisabeta II a acceptat cererea. Oamenii au ieșit în stradă și au strigat: opriți lovitura de strat! Prin suspendarea activității Parlamentului se reduce practic intervalul în care membrii ai legislativului ar putea încerca să blocheze un Brexit fără acord. O petiție online împotriva suspendării Parlamentului de la Londra a fost semnată de aproape 1 milion de persoane, informează Euronews. Petiția este susținută de mai mulți parlamentari britanici care se opun ieșirii țării din blocul comunitar. Anca Grădinaru, colega noastră, are mai multe detalii despre contextul politic de la Londra. Cererea excepțională a premierului vine în contextul în care majoritatea parlamentară se opune ieșirii din Uniune fără acord. În același timp, Parlamentul de la Londra a respins acordul negociat de fostul premier cu Bruxelles mai bine de un an și jumătate. Cum Uniunea Europeană respinge renegocierea acordului, s-a ajuns la un blocaj. Oricum, cu sau fără acord, termenul limită pentru Brexit dat de Uniunea Europeană este 31 octombrie. Iar premierul Boris Johnson vrea ca ieșirea să aibă loc, chiar și fără acord, deși mulți analiști au avertizat că o ieșire necontrolată ar putea crea haos în economie. Deja anunțul premierului a dus la căderea lirei. We're not going to wait until October the 31st before getting on with our plans to... Premierul britanic a explicat la BBC decizia de a cere reginei să suspende activitatea Parlamentului pentru ca lucrurile să nu mai treneze. Întrebat dacă nu atacă democrația britanică, Boris Johnson a respins această ipoteză. Înapoi în țară, procurorii DIICOT au reținut mai multe persoane în cazul copiilor germani ținuți ca sclavi și supuși unor abuzuri în Maramureș, sub paravanul unui program de reeducare. Printre aceste persoane reținute se numără și pedagogul Neamț, care a înființat centrul. Ministrul Muncii a trimis corpul de control la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș, care își va începe activitatea de control chiar astăzi. Aflăm toate detaliile de la Mica Șvab. Mergând pe firul poveștii de la înființarea centrului social privat și până în prezent, circa 80 de minori germani au fost trimiși la Vișeu pentru activități de reeducare. Tinerii germani ajuns în centru săvârșiseră anterior în Germania fapte de natură penală, unele chiar de natură violentă, trimiterea lor în România făcând parte dintr-o strategie de reeducare a lor prin muncă și izolare. Pentru a putea funcționa însă, centrul social privat din Vișeu de Sus avea o licență eliberată de către Ministerul Muncii, în care erau prevăzute ce tip de servicii sociale erau prestate și cine erau beneficiarii lor. Instituția competentă de a verifica activitatea centrelor sociale, inclusiv a condițiilor de viață și calitatea serviciilor prestate, este Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș. Contactat de Europa FM, directorul AJPIS Maramureș, Ovidiu Morar, a declarat că în controlele lor au constatat că centrul social avea licență pentru servicii centru de zi și nu centru rezidențial, dar nu s-a dispus stoparea activității sau sesizarea Ministerului Muncii. Familiile minorilor abuzați sunt în drum spre România acum. Există riscul ca la iarnă alimentarea cu gaze să fie perturbată, anunță Autoritatea Națională de Reglementare în Energie. Avertismentul a fost făcut într-un document prin care ANRE le-a impus celor de la Transgaz să mărească rezervele de gaze naturale. Nu trebuie să intrăm în panică, spun însă specialiștii. Mihai Bucureșteanu ne explică. Ar fi pentru prima dată când autoritățile din România vorbesc despre pericolul ca importurile de gaze să fie afectate de relația dintre Rusia și Ucraina. Acordul dintre cele două țări privind tranzitul de gaze ar înceta la finalul acestui an. Informația privind acest risc apare în nota explicativă a unui proiect de ordin prin care ANRE vrea ca Transgaz să depoziteze mai mult gaz pentru această iarnă. Este o măsură de precauție, a explicat pentru Europa FM Silvia Vlășceanu, director executiv al Federației Patronale Asociațiilor Companiilor de Utilități din energie. Chiar fără gaze nu rămâne. Avem deja niște cantități înmagazinate. Ce mai înmagazinează suplimentar Transgazul prin noua reglementare, consider ca o rezervă tampon, să zic, strategică. Cât despre facturi, există o posibilitate ca acestea să crească, nu cu mult, din cauza costului de înmagazinare. Teama autorităților vine în contextul în care construcția gazoductului Nord Stream 2, care va face legătura directă între Germania și Federația Rusă și care ocolește state problematice precum Polonia și Ucraina, este aproape de final. Cine vrea să fie imunizat gratuit în acest an împotriva gripei trebuie să se grăbească și să solicite vaccinul încă de pe acum. În unele județe, cum este de exemplu în Vrancea, listele de așteptare se închid în câteva zile. Claudia Toader ne explică. Până la sfârșitul lunii august, medicii de familie trebuie să predea listele cu persoanele care doresc să se vaccineze antigripal gratuit în acest an. Direcția de Sănătate Publică vrea să știe din timp câte doze de vaccin să ceară Ministerului Sănătății. Cartografierea persoanelor din categoriile de risc e importantă pentru că numai în funcție de solicitări Ministerul Sănătății va trimite vaccinurile în țară. În Vrancea, listele se închid la sfârșitul lunii august, iar cine nu ajunge până atunci la medicul de familie să ceară în mod expres să fie imunizat nu va mai putea face nimic decât să-și cumpere vaccinul din farmacie. Medicii recomandă vaccinarea persoanelor vârstnice, a bolnavilor cronici și a personalului din unități sanitare și creșe. Din acest an, categoriilor de populație care beneficiază de gratuitate la imunizare antigripală gratuite, li s-a mai adăugat una. La recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății, din acest an pot fi vaccinați gratuit și copii cu vârste de până în 5 ani. Deocamdată nu se știe când va începe campania de vaccinare antigripală. Totuși, primele doze vor ajunge în țară chiar din luna septembrie pentru imunizarea cadrelor medicale. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. La final, datele meteo, vreme caniculară astăzi în sudul și vestul țării, călduroasă în rest, după amiaza și seara pe arii restrânse la deal, la munte și nord-vestul teritoriului va ploua. Temperaturile maxime se vor situa între 26 de grade și 36 de grade, caniculă și în capitală, unde vor fi cel mult 35 de grade. Urmează știrile din sport cu Vasile Constantin. Bună dimineața! CFR Cluj a ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor și își va continua parcursul european în Europa League. Campioana României a pierdut cu 0-1 returul din Cehia cu Slavia Praga, care câștigase și prima manșă a play-off-ului cu același scor. Ardelinii au început bine meciul și au ratat câteva ocazii în prima parte, însă gazdele au preluat apoi controlul jocului și au marcat în minutul 66 prin Boril la o eroare în apărarea formației antrenată de Dan Petrescu. La Slavia Praga, Nicușor Stanciu a jucat toată partida și a participat la majoritatea acțiunilor periculoase, în timp ce Alex Băluță nu a fost folosit. Alături de cei s-a mai calificat grupele Champions League și Ajax Amsterdam. Olandezii cu Răzvan Marin în teren spre final au eliminat-o pe Apoel Nicosia. Au mai ajuns în această fază în urma play-off-ului FC Bruges, Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad și Olympiacos Pireu. Tragerea la sorța grupelor Ligii Campionilor are loc diseară de la ora 19 la Monaco. CFR Cluj va evolua în grupele Europa League și își va afla adversarele mâine seară. Ardelenii au adus între timp și un fundaș din Naționala de Tineret, semifinalist anul acesta la Europeanul din Italia. Alexandru Pașcanu, în vârstă de 20 de ani, va semna un contract cu echipa lui Dan Petrescu, deși a avut o ofertă mai avantajoasă de la FCSB, anunță oficialii clujenilor. Negocierile cu roșalbaștri s-au blocat însă, fiindcă Gigi Becali nu a vrut să-i plătească un comision de 100.000 de lire impresarului fotbalistului. Născut în Vaslui, Alex Pașcanu s-a format și a jucat până acum în Anglia, a Leicester City. Și Astra Giurgiu a mai transferat doi jucători, Constantin Budescu și Alexandru Dande, au revenit la formația pregătită de Dan Alexa. Budescu are 30 de ani și se întoarce pentru a doua oară, după ce și-a încercat șansa și în fotbalul arab. Dande are 31 de ani și a evoluat în defensiva lui FC Hermannstadt în ultima perioadă. În fine, ploaia a perturbat meciurile de tenis de la US Open și mai multe dintre ele au fost decalate. Simona Halep va juca abia diseară, după ora 21, în turul al doilea cu americanca Taylor Townsend. Mai înainte de la ora 18, Ana Bogdano va întâlni pe croata Petra Martic, iar Sorana Cârstea luptă în jurul orei 20 cu iberica de origine moldoveană Aliona Bolsova Zadoinov. La masculin, Marius Copil joacă împotriva francezului Gael Monfils, cel mai probabil spre miezul nopții. Meciurile de dublu ale românilor la US Open au fost mutate mâine. Mulțumim, Asile, pentru informații. Mă gândeam la meciul CFR-ului de seară. Vezi cât a contat acel penalti ratat de Omrani. În tur, da. În păcate, da. Părerea mea că și cu acel penalti tot nu ar fi obținut calificarea CFR-ului. S-a dovedit pe teren în ambele manșe că pur și simplu cehii au fost mai buni. Nu o echipă strălucitoare, că nu e cazul în Europa, dar puțin mai bună decât tot ce avem noi la ora actuală în campionat. Oricum, CFR-ul va juca în grupele Europa League, unde s-ar putea să vină și FCSB-ul, nu? În seara asta. Da, vom vedea. Diseară și vom vorbi mai târziu. Mulțumim pentru informații. Bună dimineața! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Deșteptarea de vară, să vă fie bine acolo unde ne ascultați. A început litoralul pentru toți. Bună dimineața! Vars urâde o săptămână la mare, cu preț redus.